الله جل جلاله أم نواله. Evet hocam. Geldik işin sonuna he. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dudağım çok etkiliyor ya. Yara oldu ya. Az da kullanmıyorum Seyit hocam. Kullanmıyorum da. Faslün. Evet. Faslün. Bu bir fasıldır. Evet. Hâdâ faslün yani. Hı-hı. Bu bir fasıldır. Neyin beyanındadır? Fî beyani. Fî beyani binâ isme-i zemâni vel mekâni. Fî beyani binâ isme-i zemâni vel mekâni. İsmi zaman ve ismi mekanın yapılışı, kuruluşunun açıklanması hakkında. Bunları anlatacağız inşallah. Ondan sonra yine bu bölümde gelecek ismi aletin binası, ismi aletin kuruluşu hakkında bölüm gelecek. Yani bundan sonraki gelen ibareler bize ismi zaman vezinlerini, ismi mekan vezinlerini, yine ismi alet vezinlerini ne yapacak gösterecek inşallah. Evet. Fetekulu sen dersin. Fetekulu sen dersin. Nerede? Fî binâ isme-i zemâni vel mekân. Fetekûlu sen dersin. Fetekûlu sen dersin. Nerede? Fî binâ isme-i zemâni vel mekân. İsmi zaman ve ismi mekanın kuruluşunda. Neyden kuruluşu? Min yef'ilu. Yef'ilu babından. Yef'iludan gelen ismi zaman ve ismi mekanda. Neyle bu yef'ilu? Bil kesri. Kesreyle. Yani bir kesriyle aynı. Aynel fiilin kesresiyle. Aynel fiilin kesresiyle olan yef'ilu. Yani ikinci bab olabilir. Altıncı bab olabilir. Değil mi? İsmi zaman, ismi mekan. Ne üzerine olucudur? Ala mef'ilin. Mef'ilun vezni üzerine olucudur. Neyle? Bir kesriyle ayni, aynın kesesiyle. Evet. Bir kesriyle ayni, aynın kesesiyle. Yani aynel fiili kesri olduğu için aynel fiiline muvafık olarak o da kesri geliyor. Ne gibi? Kel meclisi. Meclis gibi. Salim olan da meclis. Celese yeclisü meclisün. İsmi zaman ve ismül mekan. İsmi zaman ve ismül mekan. Mastar mümin meclesün. Meclis. Vel mebiti. Mebit. Bâte yebitü. Bâte yebitü. Beytuteten. Tamam. Mebitün. El mebitü. İsmi zaman ve ismül mekan. Peki mef'il vezinde midir? Mef'il vezinde. Mebitün aslında mebitün idi. Mebeyyitün idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sahih sakin olan ba. Hareke yüklenmedi. Harfi sahih harfi illetin evla ve ekba olduğu için verdik yanın ötesini ba'ya. Mebeyyitün oldu. Türketil ya ve ala haliha. Lisikûn ya ben kisari ma kableha. Ve min yef'alu. Yef'aludan ve yef'ulu ve yef'uludan. Yani bi fethil ayni ve dammil ayni. Bu bablarda bi fethil ayni ve dammiha ve dammil ayni. Bunlarda ismi zaman ve ismi mekan ne vezni üzerine olucudur? Ala mef'alin. Ala vezni mef'alin. Mef'al vezni üzerine olucudur. Neyle? Bil fethi. Evet. Fethil ayni yani. Aynen filin fethasıyla. Ne gibi? Kel mezhebi. Mezhep gibi. Kel mezhebi. Mezhep. Zehebe yezhebu. Mezhebun. Mezhebun. Mezhebun. İsmü zaman. Mezhebun. İsmül mekan. وَالْمَشْرَبِ مَشْرَب شَرِبَ يَشْرَبُ شَرِبَ يَشْرَبُ تمام مَشْرَبٌ الْمَشْرَبُ اسم الزمان اسم المكان peki bu biri üçüncü baptandır biri dörttür tamam tamam ikisinde de aynı fiil meftuhtur mezmum olana örnek vermedin قَتَلَ يَقْتُلُ قَتَلَ يَقْتُلُ مَقْتَلٌ الْمَقْتَلُ tamam. Öldürecek zaman, öldürecek mekan. مَكَانُ الْقَتْلِ زَمَانُ الْقَتْلِ değil mi? Maktel. Olması lazım Salim'den bir de. قَتَلَ يَقْتُلُ'ya da örnek var. Peki. Vel meqami, meqam. Qame yekumuh, ecveften. Qame yekumuh, qame yekumuh. Tamam. Meqamun, el meqamuh. Tamam. Zamanul kıyami, mekanul kıyami. Peki, iyi de mef'al vezinde midir? Tabi. Maqamun aslında maq ve mun idi. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sahih. Sakin olan kaf. Hareke yüklenmekte harfi sahih. Harfi illetin evla ve kuva olduğu için. Verdik vavun hareketine kaf. Maqamun oldu. Vav müteharrikun filas. Ma kabli meftu el an. Vavu el fe kalbedik fil hal. Maqamun dedik derhal. Peki. Ve şedde şaz oldu. Şimdi bir itiraz gelebilir. Siz dediniz ki fiil muzarisi yef'alu ve yef'ulu olanlarda değil mi? İsmi zaman, ismi mekan mef'al vezinde gelir. Aha kardeşim, mescidün diye geliyor. Mescet diye gelmiyor. Mensikün diye geliyor. Mensekün diye gelmiyor. Böyle bir itiraz edilebilir. Musannif de buna cevap veriyor. Ve şerre. Şaz oldu. Fekanı şazden yani. Ve şerre. Kanı şazden. Şaz oldu. Veyahut da şüzze diye okunur. Müteaddi kullanımı da var değil mi? Ve şüzze cu'ile şâzze. Şaz kılındı. Şaz kabul edildi. Şaz sayıldı. Ve şedze kâne şâzze. Şaz oldu. El mescidu. Mescid kelimesi. El mescidu. Secede yescudu. Mescedün gelmesi gerekirken mescidün diye geldi. Vel meşriku şaraka yeşruku, şarkan meşrakun gelmesi gerekirken meşrik diye geldi. Vel mağribu, garabe yağrubu, garube yağrubu, mağrabun gelmesi gerekirken mağrib diye geldi. Mağrabe şemsi de var ama. Değil mi? Kıyas üzere de geliyor. Onu da söyleyeceğiz. Vel matli'u tala'a yatlu'u. Nasıl gelmesi lazım? Tulu'an matla'un. Matla'un gelmesi lazım. Evet. Ala hilafil kıyas matli'un. Bir kesir'i ayn. Vel mecziru cezera yedziru meczerun. Meczerun diye geldi. Deve boğazlama yeri, deve boğazlama zamanı. Vel mefriku. Feraka yefruku. Feraka yefruku. Nasıl gelmiş lazım? Evet, kafayı saçı böyle ayrılan yer, ortadan ayrılan yeri. Evet, mefriku rası. Bir de bunun şeyi, o fe ile yer değiştirir. Vel merfiku, merfuk, o da var. Mekanı rifkı, rıf makam yeri. Evet, mefruk, mefruk, mefruku râsi, vasatı bu yani ortası. Saç oradan ayrılıyor ya. Vel meskinu, sekene yeskinu, değil mi? Sükun, meskin, mekanı sükun. Vel membitü, membüt. Nebete yenbütü membetün. Evet, mekanın nebat. Vel meskitu, meskıt. Değil mi? Sakata yeskutu, mekanı sükuti. Sükut, sükut düşme yeri. Bunu şey de diyorlar, meskıtu râsi doğum yeri. Yani. Mevde'u sükutil veledi anil ümmi. Çocuğun anasından düştüğü yer. Doğum yeri. Doğum yeri. Meskutur râsı. Vel mensiki. Vel mensikü. Mensik. Neseke yensükü. Nüsük ibadet yapmak. Haç görevlerini falan yapmak. Değil mi? Nasıl gelmiş? Vel mensikü diye gelmiş. Normalde mensekün diye gelmiş. Neseke yensükü. Nüsük. He? İbadet etmek, haç görevlerini yapmak demekti. لِمَوْضَعٍ يُعْبَدُ ف۪يهِ. Orada ibadet yapılıyor. Mekanı ibadet, yani ibadet yeri. وَالْمَرْفِقُ مَرْفِق. Az önce de söylemiştim. Rıfk, ülfet yeri. Mekanı. لِمَوْضَعٍ. Bir yere söyleniyor ki yahsulu fihi rifku vel ülfetü. Ülfet, muhabbet orada hasıl oluyor. Tamam. Buna şazdır demek ki. Efendim, mescidün, meşrigun, mağribun, matli'un, meczirun, mefrikun, meskinun, membitun, meskitun, mensikun, merfikun. Bu 12 tanesi. Merfik şeyde maksutta saymaz. 11 tanedir. Orada. Bunlar ala hilafil kıyas bir kesril ayin gelmişler. Alel kıyas bunların mescedun, meşragun, mağrabun, matla'un, meczerun, mefrakun, meskenun diye gelmesi gerekirken ala hilaf-ı kıyas böyle bir kullanımla bunlar gelmişler. Evet. Diyor ki müellif ve hukiye hikaye olundu. Söylendi. Ve gıyle yani. Söylendi ve hukiye hikaye olundu. Ne hikaye olundu? El fethu. Fetha da hikaye olundu. Tamam mı? Yani bi fethil ayin okunmaları da hikaye edildi. Fi ba'dıha bunların bazısında. İşte mescedün, mensekün, matla'un, meskenun diye rivayet yapıldı. Bunlar da böyle. Bunlar da yani ala mahuvel kıyas kaydı üzere geldiği söylendi. Mescet denmiş. Mescet. Mesken. Ki biz de mesken dedin, daha kullanın. Matla' مطلع olarak yani. Değil mi? Yani mağrab gelmiş. Evet, ve ucize caiz görüldü, cevaz verildi. Fi külliha hepsinde de caiz görüldü ve ucize fethu yani. Ve ucize cevaz verildi, caiz görüldü. El fethu fetha yani bir fethel ayn olmaları caiz görüldü. Nerede? Fiha yani fi külliha. Hepsinde alel kıyas. Alel kıyas kural üzerine gelmelerde ne yapıldı? Caiz görüldü. Yani hepsini de fethayla okuyan kıraat olduğu söylendi. Hâzâ bu. Hâzâ yani bu dediğimiz ellezî zekârnâ. Şu zikrettiğimiz hüküm. Hâzâl hukmüllezî zekârnâ. Yani ne dedik? Muzarin aynel fiili kesre olursa mef'il vezne. Muzarin aynel fiili fete ve zamme olursa mef'al vezninde gelir. Dedik. İşte bu hüküm ne vakittedir? İzâ kânel fi'lu fiil olduğu zaman da sahihal fâ'i vel lâme. Fâ'el fiili ve lâme'l fiili sayı olduğundadır. Ne demek? Fâ'el fiilinde ve lâme'l fiilin illet harfi bulunmadığındadır. Faal fiili ve lamel fiilinde illet harfi bulunursa o zaman ayrı. Faal fiili mesela illetli olursa işte her zaman mef'il vezne gelir. Lamel fiilinde illet harfi her zaman mef'al vezne gelir. Bak fark etmez. Ama bu faal fiili ve lamel fiili sayı olan ne olabilir? Bir sahih salimler. Değil mi? Sahih. Olur. Başka? Ecbefler olur. Ona da örnek verdi. Başka? Mudaaflar olur. Değil mi? Medde yemuddu. Mehmet dön. Ferra yefirru. Mefirrun. Yefirru. Mefirrun. Adda ya'addu. Me'addun. Gördün mü? Peki. Başka? Mehmuzlar olur. Ehade ye'hudu. Me'hadun. Değil mi? Emine ye'menu me'menun me'menun esale ye'silu me'silun me'silun. Demek ki bu zikrettiğimiz hükümler bir sahih fiilde, iki ecbef fiilde, üç mudaaf fiilde, dört mehmuz fiilde geçerli. Evet, sahih fiil, ecbef fiil, mudaf fiil, mehmus fiil de geçerli. Peki faal fiili illetli olan misal fiil ve lefifi mefruk. Lamel fiili illetli olan nakıs fiil ve lefifi makrun. Onların hükmü kaldı. Söyleyelim onları da. Faal fiili illetli olanlar mef'ilün vezindedir. La mef'il illetli olanlar da mef'al. Peki. İşte lefifi mefruk o zaman şimdi. Lefifi mefruk. Faal fiili de illetli. La mef'il illetli. Genel olarak lefifi mefruk Maksud kitabında ne demişti? Misal fiil gibidir demişti. Fakat daha çok nakıs fiil gibi getiriyorlar. Daha çok. Ama Maksud da ne demişti bize? Lefif-i mefruk ne gibidir? Kel-mu'tellil fa'i, fa'i fil illetli olan gibidir demiş. Yani mef'ilün bezine gelir. Ve gayrına mevkin diye gelir diye demişti. Ama genelde şey yapıyorlar. Nakıs fiil gibi mef'alün vezninde getiriyorlar. Mesela o et-tatbikus sarfide de o şekildedir. Şimdi okuyalım. Ve minel mu'tellil fâ'i. Fâ'el fiili illetli olana gelince. Ve minel mu'tellil fâ'i. Fâ'el fiili illetli olan. fiillerde ismi zaman ism mekan meksurun yani meksurun aynuhu aynı fiil meksurdur ebeden her zaman kel mev'idi va'ade ya va'ade ya'idu mev'idun evet. Çünkü kesre daha kolaydır değil mi vel mev'du'i vada'a yada'u mev'du'un mev aslına bak mev'du'un gelmesi lazım ne yada'u aynı fiil meftuh değil mi peki ama işte misal fiil olduğu için mef'il vezne geliyor mev'du'un vel mevsimi veseme yesimu mevsimun ve minel mu'telil lami lamel fiili illetli olandan ise lamel fiili illetli olandan ise ismi zaman ve ismi mekan nedir? Meftuhun meftuhun aynuhu aynel fiili meftuhtur ebeden her zaman kel mer'a ra'a yer'a mer'an مرعيون دي اصلا مرعيون قلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ondan sonra feştema sakina iki sakin toplandı el elif el maklubet min el ya ve tenvin ve tenvin alamet la tuhdafu fad hudifet el elif el maklubet min el ya vel ma'wa vel ma'wa ewa ya ewa evet Eva ye'vi. Tabi eva ye'vi. İvi var ya. İvi, İvi ya. İvu. İvu. Vel merma. Evet. Harisul merma. Kaleci demek. Harisul merma. Rama yermi. Evet. Rama yermi. Mermen. Vel merda. Hani şimdi. والموزة غزا غزا يغزو مغزا الموزة ألف لام جيم كده تمين ne yapıyor hocam düşüyor peki وقد تدخل bazen dahil olur على بعضها bu İsimlerden bazısına, yani ismi zaman, isim mekanlardan bazısına ne yapar? Dahil olur. Ne dahil olur? Ta'ü tenifi, tenis ta'sı dahil olur. Tamam mı? Ya mübalağa için gelir. Ya, tamam mı? Ya mübalağa için gelir o tenis ta'sı. Veyahut da buka'a manası murad edildiği için. Buka'atün. Buka'atün. Bir bölge demek. Evli iradesi buka'a yani. Evet. Bir buka manası murad edildiği için ondan dolayı ne yapar? Ta gelir. Yani ya tenis için şey için gelir. İmma lil mübalagati ya mübalaga için gelir. Evet li iradetil buka'ati. Buka manası murad edildiği için ne yapar? Tenis dahası oraya dahil olur gelir. Tabi bunu semaidir. Yani Arap bunu nasıl getiriyorsa ve der ki maksurun ales semai yani bu Araplardan işitildiği üzeredir. Mesela ne gibi? Kelme zanneti kelme zinneti kelme zanneti kelme zinneti me zinnet me zanne Evet, lil mekan illezi yuzannu enne şey'e fihi bir şey kendisinde olduğu zannedilen yer. Zannedilen. Mezinne-i kiramdan diyorlar ya. Mezinne-i kiramdan. Yani evliya olduğu zannedilen kimse. Mezinne-i kiramdan. Onun hakkında zan yapılıyor. O kimse hakkında zannediliyor ki yani böyle olabilir diye. Vel makberati makbera vel meşrakati vel meşrikati orada ikisi de var. Ve şedde şazdır el makbura makbura diye böyle benzenmesiyle gelmesi şazdır vel meşruka meşruka diye gelmesi bir zammi fihima bunlar da zammeyle gelmesi şazdır şaz kabul edilmiştir. ya fetha, fetha ile gelecek değil mi? Meşrika, meşrika, meşrik vardı. Meşrika, meşrika olur. Ama bunların işte böyle mef'ule vezinde bir zamm ile ayn gelmesi caiz, yani şazdır, caizdir de yani istimale muvafıktır fakat kaideye muhalif. Ve min mazad alet telafeti. Üçer üzerine zahit olan ve yani bina üsme-i zamanı vel mekanı min mazad alet telafeti. Üçer üzerine zahit olanlardan ismi zaman ve ismi mekanın kuruluşuna gelince ne gibidir? Kesmin mef'uli, ismi mef'ul gibidir. Kel mudhali, mudhal gibi. Edhaleydün mudhal. Vel mukami, ekame yuqimu ikameten feve mukimun ve zâke mukamun. İsmi mef'ul. Mukamun, mukamun, mukamun. Mukamun, ismi zaman, mukamun, ismi mekan. Ve izâ kesbura şey'ü. Bir şey çok olduğu zamanda bil mekani, bir mekanda bir şey çok, bir yerde bir şey çoksa gîle fîhî, gîle denir fîhî, fî hâdel mekân, o yer hakkında ne denir? Mef'ale, mef'aletün denir, ta ile gelir. Mef'ale denir. Mine's sülâfiyyil mücerredî, sülâsi mücerredden, tamam. İmkanı mücerrede. Ve imkanı meziden fihi, eğer meziden fihi ise o zaman mücerrede ne yapılır? Reddedilir. Külasesine döndürülür. Feyyukalü denilir. Feyyukalü söyleniyor. Ne söyleniyor? Lehu, lehu şartı yok. Feyyukalü denilir. Erdun mesbe'atün. Feyyukal denir lehu o mekana. Yani lil mekanillezi kesre şey'i fih. Kendisine bir şey çok olan yere hakkında deniyor. Erdun mesbe'atün. Erdun bir yer ki mesbe'atün. Ne demek mesbe'atün? Kesira, kesiratü sebu'i. Yırtıcı hayvanı çok olan yer. Sebu. Peki daha ne denir? Ve me'sedetün. Me'sedeh. Kesiratül esedi, aslanı çok. Ve mezebetün, mezebe. Kesiratül zi'bi. Kurtu çok olan yer. Evet. Ve mebdahatün, kesiratül bittıh. Karpuzu, kavunu çok olan yer. Ve mekse'etün, mekse'e. Kesiratül kıssah. Hıyarı bol yer. Hıyar. Salatalık bol. Kıssah. Peki bu da bitti. Ve emme ismül aleti, emli ismi alete gelince. Okuyalım mı, bitirelim mi, ne yapalım? Öyle mi? Abicem ne diyorsun? He okuyalım. Yani. Ve emme ismül aleti, emli ismi alete gelince. İsmi alet. Ve öncelikle o ismi alet dediğimiz şey nedir? Alet ismi. Aletin ismi nedir? Ma. Ol bir isim ki yu'alicu bihi, yu'alicu yaksidu, yu'alicu bihi, tamam mı? Onun ile kasteder el fa'ilu fa'il, kimi kasteder? El mef'ule mef'ulu kasteder. Ma öyle bir şey ki yu'alicu ne yapıyor? Kastediyor. Yu'alicu kastediyor. Kim? El fa'ilü fa'il kastediyor. Kimi? El mef'ule mef'ulü kastediyor. Yani fa'il işini mef'ule ulaştırmak istiyor. Mesela darbı, fa'il darb edecek. Darıp, darb edecek. Bu darbı da ne yapmak için? Mahmut Hoca'ya ulaştırmak istiyor. Ulaştırmak için kullandığı bir şey bu. İşte ona ne deniyor? Alet deniyor. Niçin? Livusulil eferi, eseri ulaştırmak için nereye? İleyhi. Yani ilel mef'ulü mef'ule. Evet. Mesela minhat deniyor. Minhat. Minhat. Neccar. Neccar. O mobilyacı diyelim. Değil mi? Rende. He. Ne yapıyor? O oyma. O tahtaya eserini ulaştırabilmek için onu ne yapıyor? Kullanıyorum. min hatlarını ne yapıyor? Kazıyor yani. Naht ediyor da. Onunla kazıyor. Rendeliyor falan filan. Ve sopa. Sopayı düşün. Sopayla ne yapıyor adam? Mızrap var mesela. Mızrap da mesela. Onu yaralamak için. Çalıyor babacığım. O DNA mızrap diyorlar. Harp aleti. Vel midrabet minallah. Evet. Şimdi yalnız şunu söyleyelim. İsmi alet mütaddi fiilden gelir. Çünkü fail mef'ule eseri ulaştıracak. Lazım fiilden ismi alet gelmez. Niye? Çünkü fail mef'ule ulaştıracağı bir eser yok ortada. Evet. İzâ kânel emru kezâlik feyeci'ü gelir. Değil mi? İsmi alete gelince ki ismi aletin tarifini yaptık. Ve emmesmül alet ismi alete gelince feyeci'ü. O ne yapar? Evet. Cevabı emma. Emma'nın cevabı değil mi? Ve emmesmül aleti. İmdi ismi alete gelince ve huve o. Alet ismi dediğimiz nedir? Ma yu'alicu bihil fa'il mef'ule. Fa'ilin kendisiyle mef'ulü kastettiğidir. Livusulil eseri ileyhi. Eseri o mef'ule ulaştırmak için. İsmi alet feyeci'u. Gelir. Emma'dan sonra gelen müptedanın haberine fa gelmesi vacip. Feyeci'u gelir ala misali mihlebin. Mihlep vezni üzerine gelir. Mihlep. Süt sağma aleti. Evet. Veya içine süt sağma aleti veyahut da içine süt konması. Kendisinde süt konulan şey. İkisi iki manada veriliyor. Ve o ismun lima yüste'anu bihi. Onunla yardım talep ediliyor. Fil halebi sütte. Süt. Yani mesela iğneyle altına dayıp böyle içine sıkıştıracağım. Evet. Şimdi mesela o mihlep de vardı. Takıyorlar memesine takıyorlar da sütü çekiyor mesela orada. O da var. Şimdi mesela mihlep ona bugün tabi eski şey itibariyle kap düşünülür de. Değil mi? Yani şu anda o da söylenebilir. Evet. Ve miksahatin miksaha. Evet, mikseha nedir? Mif'al vezninde bir ilhak-ı ta gelmiş. Ta'nın ilhak ile miksehun mikseha. Evet, bu da süpürge. Değil mi? Süpürge. Ve miftahin miftah. Anahtar. Ve misfatin misfat. Süzgü. Süzgü. Misfat. Tamam mı? Süzgü böyle koyuyorlar da suyunu süzüyorlar. Spat deniyor. Veya işte onu koyuyorlar, sütü döküyorlar, bir şey kalmasın. Misfah. Saf temizleme aleti. Misfah. Süzgü. Bugünkü şey de o. Evet. Süzek mi diyorlar, ne süzek, diyor? Süzek. Süzgeç. Süzgeç. Bizde süzgeç. Bunda süzgeç dediler. Ve kalu dediler mirkat. Mirkat dediler ala hâzihi ismi alet olmasın. Mirkat. Çıkma aleti. Ve men fetahal mime, kim mimi fethalarsa eradel mekanı. O ismi mekanı murad etmişti. Merka, çıkma yeri, yükselme yeri. Mirkat, mis'at yani. Yukarıya doğru tırmanma. Mis'at deniyor mesela asansöre. Mis'at. Peki. Ve muhruda, muhruda deniyorum, muhruda, şaz bezin, atladın mı? Ha, ve şerde şaz olduğu, müdhün, müdhün kelimesi, yağdanlık, içine yağ konan kapı. Ve mus'utun, mus'ut enfiye kapı, enfiye konmuş içine. Ve mudukkun, muduk, muduk, tokmak, kapıyı. Ve munhulun, munhul, elek. Ve mukhuletün, mukhule, sürmedanlık. İçine sürme konuyor. Ve hocam? He? Munhul elek. Elek elek. Un eleme aleti. Ve mukhuletün mukhule kühül. Sürme demektir. Sürmedanlık. Evet, sürmeden. Peki, ve muhruzatun, muhruza bu da içine çüenatu, üşnan denen çüenatu, sabun içine konan ikap. Sabunluk mu diyelim? Sabunluk. Bunlar ne oldu halde? Mezmûmetel mîmi vel aynî. Mim ve aynın zammesiyle oluyor. Ve ca'e midakkun, midakkun diye de gelmiş. Ve midakkatün. Bak, midakkun ve midakkatün. Mübalağat için ta da geliyor. Midakkun, midakkun. Değil mi? Dakkayı edukku midakkun. Midakkun. Çalma aleti, kapıya vurma aleti, tokma. Ve midakkatün. Midakkatün. Tamam. Nasıl dedin? Ya bizde şöyle mi yazıyor dedim, bir şey dedim. Ya şey dedim hocam. Yukarıdaki şey dedim, geçti hocam. Farklılık var mı? Hangisi? Neresi? Mes'udun. Mes'ud, muduk, munhul. Munhul ne hocam? He, munhul. Munhulun, mukhulatun. Tamam. Munhulatun. Tamam. Ve ca'a midakkun, midakkun diye geldi. Ve midakkatun, midakkatun diye geldi. Alel kıyas, kıyası üzerine. Kıyası neydi? Kıyası... Midakkatun. He? Doğru. Midakkatun, midakkatun. Midakkatun, midakkatun. Midakkatun gibi yazmış. Şeyde koymamış, koyacaksın. O. Midakkatun. Midakkatun değil mi? Midakkatun. Alel kıyas. Heh, kaidesine uygun. Mif'al veznedir. Mif'al vezne de gelmiş. Tembih. Bu bir tembihtir. Bir dikkat çekme. Hâzâ tembihun. Bir tembihtir şimdi. Hâzâ tembihun. Alâ keyfiyeti binâil merrati. Mastar binâil merre nasıl yapılacak? Değil mi? Mastar binâil nev'i. Mastar binâil merra. Mastar binâil nev'i. Bunların yapılışı. El merratu merre, mastar binay merre, min mastarı sülâfiyyil mücerredi, sülâsi mücerred mastarlardan gelen mastar binayı merre, bi fethil fâi ve sükkünüyle aynı geliyor, tamam mı? Fa'le, ahirinde taz ait oluyor, fa'letün. Mastar ne olursa olsun, tamam mı? Onun vezni fa'letündür. Yani mastarının vezni, fiilin mastarı ne olursa olsun, onun vezni faaletündür. Değişmez. Tamam. Vahdet kastedilen mastar yani. Eyi el mastarul lezi kuside bil vahdet. Vahdet kastedilmiş onunla. Bir defa kastedilmiş. Tekûne ala vezni faale. Faale vezninde olur. Bil fethi fethiyle. Tegûl. Söylersin, dersin ki darabtu darbeten. Darabtu darbeten, bir kere vurmakla vurdum. Darabtu vurdum, darbeten, bir kere vurmak. Darbeten ne demek? Bir kere vurmak. Darben vurmak, darbeten bir kere vurmak. Bir merre, bir kere. Darbetani, iki darbe. Darabatun, darbeler. Darabtu ben vurdum, darabat. Darabatina böyle, darbelerle. Bir. 2, 3, 4, 5 artık kastaydı bulmuşsun. Ve kumtu kavmeten. Ve kumtu kalktım kavmeten. Bir kalkışla kalktım bir kere. Yani kıyamen vahiden demek. Yani bir kıyam ile kalktım. Ve mimma zâde ale selâseti. Üç harfine zâid olanlardan ise vel merretü merre yani. Yine master binayı merre. Mimma zâde ale selâseti. Üç harfine zâid olanlarda İster rubai olsun, ister sülâsi mezit olsun fark etmez. Neyle gelir? Neyle gelicidir? Bi ziyadeti tâ'i ahirine bir ta ziyade etmekle gelicidir. Bi ziyadeti tâ'i. Ta ziyade etmekle gelir. Ta yani elleti littenir el mevkuf aleyha ha'e. Ha olarak duruluyor. Onun için bi ziyadeti ha'i demiş bizim nuskada. Bi ziyadeti ha o vakf halinde intikal ettiği durumdur. Değil mi? Bir ziyadetin ha yani bir ziyadet ta'i ta'nın ziyadeliğiyle geliyor ki o ta'da nedir? El mevkufi aleyha ha'e. Onun üzerine ha olarak duruluyor değil mi? İkame. İqametün, ikame. İ'ta'etün, i'ta'e. Ne gibi? Kel i'ta'eti vel intilakati. E'ta yu'ti i'ta'en. Masa binay merrede i'ta'eten. İ'ta'eten. Evet, e'ta'etü i'ta'eten. İntalaka yantaliku intilakan. İntilakan, intilakaten. Bir defa gitmek. İlla ancak, dikkat, burası önemli. İlla ancak, ma ol bir master ki fi onda vardı. Ta üt tenisi, tenis tası olan minhuma, sülasiden ve rubaydan, hangisi olursa olsun. Ahirinde tenis tası var mı? Var. Tenis tası varsa, fel vasfu fihi bil vahideti, vahideyle onu vasıflamak vacibun vaciptir. Evet. Tamam. Fel vasfu fihi onda vasıf o mastarda vasıf yani vasıf sıfat getirmek. Neyle sıfatı getirmek? Bil vahideten diye vasıf getirmek vacibun vaciptir. Mesela ke kavlike rahimtuhu rahmeten vahid. Rahmeten mastardır. Sonunda ta var. Sonunda ta var ise o zaman ne yapacaksın? Onu sıfatlayacaksın. Rahmeten vahideten. Evet. Ve dahraçtuhu onu yuvarladım. Dahraceten vahideten. Dahraceten vahideten. Anlaşıldı mı? Ta yoksa vacip değil. Tevbeten vahideten. Ama ta yok. Darben darbeten. Bitti. Darbeten vahideten demeye gerek yok. Değil mi? Vel fi'letu. Geldik fi'leye. Neyle? Bil kesri. Kesreyle. Fi'letun vezni. Ne içindir? Lin nev'i. Nev' içindir. Tamam. Mastarın nev'ini beyan eder. Fiilin nev'ini beyan eder. Mesela tekulu sen dersin. Ne dersin? Lin nev'i minel fi'li. Fiilin nev'i içindir. Fiilin çeşidini, türünü ortaya koymaktır. Tekulu sen dersin. Hüve hasenu ta'meti. Vel cilseti. Hüve o hasenü tu'meti vel cilseti. Taamı ve bir nevi yemeği ve bir nevi oturuşu güzeldir. Hasenü güzeldir. Et tu'meti. Tu'me ne demek? Yani hasenü nev'i minet ta'mi vel cülusi. Oturma ve yemekten oturma nevisi ve yemesi, yemeği güzel olandır. Ta'me, ta'amdan. Değil mi? Ta'me. Hasenun nev'i minet ta'mi vel cülusi. Ben başka bir şey demiş mi ona? Yok. Hasenun tevmeti, ey hasenun nev'i minet ta'mi vel cülusi. Et ta'mu bifetit ta'i. Ma yüedihi zevk. Ve bi dammiha, dammiyle tu'm olursa et ta'am. Yemek demek diyor. Zevke götüren şey, tada götüren şey. Tatmak yani. Tatması. Evet. Enatamı bir fethi, bedlamı mastarın. Ta'ame şey'e ey ekele ve zâka. Tattı, yedi. Hasen-i ta'meti yemesi güzel, tatması güzel. Değil mi? Ya bir şey. Ta'ame. Evet, çünkü ekele ve zâkı manası ne ya? Hasen-i ta'meti. Daha güzel bir örnek verebilirim hocam bu biraz. Hasen-i ta'meti vel cilseti. Güzel bir oturuş. Güzel bir oturuş, güzel bir yemek. Güzel yani, bir yemek. Tadı güzel, oturuşu güzel gibi. Tadı güzel, tadımı güzel. Yani hasen-i güzel bir yemek ve güzel bir oturuş. Bağdaş kurucu yerde oturmuş yiyor yani. Güzel bir oturmuş ve güzel bir yemek. Evet. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Cömine kerametini gösterdi. Hayatım, kerametini gösterdi. Yıl bitti, ders bitti hocam. Sizden hocam, dersli hocam, dersi siz veriyorsunuz değil mi? Öyle yapıyorum.